Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda ihtişamlı bir krallık varmış. Bu krallığın en büyük hazinesi Altın Prens'ti. Efsaneye göre doğduğu gün gökyüzünden altın bir ışık süzülmüş ve bir kahin onun 18 yaşına geldiğinde büyük bir tehlikeyle karşılaşacağını söylemişti. Prens sarayda bilgelikle yetiştirilmiş ama hep dış dünyayı merak etmişti. 18. doğum gününde gökyüzü karardı, denizde gizemli bir ada belirdi. Kehaneti hatırlayan prens, krallığını korumak için bu adaya gitmeye karar verdi. Yanına en sadık dostlarını alarak yola çıktı. Fırtınalar ve deniz canavarlarını aşarak adaya vardıklarında onları kara büyücü karşıladı. Büyücü, krallığa karanlığı getirmek için bekliyordu. Prens ve dostları gölge yaratıklarla savaştı. Ama ne kadar mücadele ederlerse etsinler, karanlık tükenmiyordu. O anda prens, gücün kılıçta değil, içindeki ışıkta olduğunu fark etti. İçindeki cesaret, sevgi ve umudu hatırlayınca vücudu altın gibi parladı. Işığını serbest bıraktığında büyücünün karanlığı yok oldu. Prens zaferle krallığına döndü. Artık sadece bir prens değil, halkının umudu ve koruyucusuydu. Ve o günden sonra krallık Altın Prens'in ışığıyla sonsuza dek aydınlandı.